God aften og velkommen til Det Gnævende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg Maria, Christoffer og Niels. God aften, de herre, den dame. God aften. God aften. God dag. Nå, hvordan er den her? Kan du ikke Superman tage med i hovedet? Nej, jeg håber ikke. Niels, kan du ikke lige hjælpe mig? Jeg kan det heller ikke i hovedet. Det er klart, at der er god til at... Jeg troede, jeg havde den lige ind i hovedet, tænker jeg. Jeg fyrte den lige af. Du er faktisk det der enmandsorkester for den der Pixar-kortfilm, de laver for en del år. Ja, der hvor han har sådan en trommespind på. Og, ja, det er faktisk dig, den er baseret på. One Man Band, yes. Ja. Er det ikke... Nej, det er Fox for en far, det der. Det er bedre. Det er tæt på. Det er det mest appropriske sprog, det der faktisk. Jeg forveksler. Så bliver det Star Wars. Ja. Det er jo også noget med, at her, temaet er jo lidt bygget på, at under, altså, nu kan vi så godt hoppe ind i det, men altså temaet er jo lidt bygget på, at John Williams har lavet sådan, at det lyder som Superman. Han genbruger temaer, kan jeg høre på Christoffer. Nej, ja, men altså, at det lyder som om, der bliver sagt Superman i musikken. Og Star Wars også, åbenbart, Christoffer. Star Wars, men det er i hvert fald mig, det var meningen i Superman-temaet i hvert fald, at han har gjort det på den måde der. For sandt, han tænker rent faktisk over det, før han bare sætter sig ned og smider nogle prikker på papir. Ja, simpelthen. Nogle prikker. Før han lige kørte igennem en computer. Ja. Nå, Niels, du har jo valgt film, og det er sidste gang, du får lov til det. Ja, de har før været værre, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Ja, vi skulle jo se Superman. Det er ikke dig, der har valgt Ghost, så jeg tror ikke. Det har ikke Nej, det var Kasper. Det var Kasper, der valgte den. Og det var også hit. Den var jeg også helt vild med. Altså, det var måske nok mig dengang med Ghost, der var jeg måske lige under Kasper. Eller nej, Maria var lige under Kasper, og så var jeg under Maria, sådan med hvem der kunne lide den. Og så dig og Christoffer, I var sådan helt nede i bunden. Yes. Jeg kunne godt lide Ghost. Jeg tror kun, det var mig, der var nede i bunden. Nej, okay. Men Niels, Morten kunne ikke så godt lide den, nej. Det Hvis vi har haft Gert med, så havde der kommet nogle... Jamen, det er da Patrick Swayze. Ja. Den er home free. Ja. Og Ruben Goldberg. Og i den her, der er der jo både, hvad hedder det, den navnkundige Mark Pillow og John Cryer og Mariel Hemingway er med inden også. Altså, så bliver det jo faktisk ikke større i 80'erne. Nej. Filmen er jo så Superman 4, Kampen for Fred, som er produceret af gode gamle Canon Films. Og det kan man egentlig også godt se en lille smule. Den handler om, at Lex Luthor, som bliver spillet af Gene Hackman for tredje gang, skaber et nyt væsen til at udfordre manden af stål, Christopher Reeve, for fjerde gang, Superman. Den radioaktive Nuclear Man, eller Nuclear Man, hvordan man nu taler det. Det er ikke helt sikker på i filmen. Gene Hackman, han har forskellige måder at sige det. Nuclear eller Nuclear Man. Ja. Gene Hackmans måde, den er den rigtige. Alle versionerne. De to fjender støder sammen i eksplosivt løsluppenhed, hvor Superman redder frihedsgudinden, lægger låg på et vulkanudbrud og genopbygger den smadrede genetiske mur. Det er så cirka 10 minutter af filmen, og resten af filmen, det er jo så ikke det der. Det er når man steg, der brænder på. Noget. Ja, og Superman, han har nogle evner, som vi ikke rigtig har set før. Yes. Han er bare blevet magisk her i. Ja. Han kan få en dørklokke til at ringe med sin superevne. Det er vanvittigt. Ja, han har også fået sådan en rebuild kraft med den kinesiske mur der. Den er også jeg så den med Oliver Harpers audiokommentar på. Og det er ret sjovt, fordi de pointerer, og det er sikkert rigtigt nok, den scene der, hvor han står og genbygger den kinesiske mur, Christopher Reeve. Jeg tror ikke, det var meningen, at det skulle være ham, der genbyggede den kinesiske mur. Fordi at han, den måde, han står og kigger op på, det er sådan, han står og kigger rundt på, den står op på muren, og så er de bare sat de der stråler ind bagefter. Altså, det var, scenen har sikkert ikke været tænkt på den måde. Altså. Det ser bare, han står, og så står han lige og kigger på en henten flot blondine, der står op til højre der, og så blandt ham manden, der står op til venstre. Og sådan. Ja, det er underligt, fordi den giver jo ingen mening i forhold til hans andre kræfter. Jamen, det kan man altså sige, at Superman-filmerne har jo aldrig på nogen tidspunkt helt holdt sig til kanon. Ja. Altså, det der med, at han kan få tiden til at gå baglæns i den første og i toeren. Han har det der forglemmelsens kys, eller hvad man kalder det på dansk, altså, som han så også bruger den her igen. Altså. Det går man i det hele taget ikke så meget op i, når man ser Superman, det der med, at det passer sammen. Det er ikke ligesom det der fascinationskraft. Men det er jo sådan noget af det, der godt kan springe lidt smule i øjnene i den her. Altså. Når der nu er så mange andre ting også, der springer i øjnene. Det bedste der, så der var han tilbereder Einstein med øjnene. Ja. Nej, han tilbereder ikke Einstein med øjnene. Jo. Det gør han nu. Laser. Nej, han kigger der bare derud, så den brændt på, så siger han ikke noget. Nej, det er ham, der får starter, og stege ordentligt. Jo. Hun har aldrig været så god en stege. Det var på Maria. Ja. Det fangte du slet ikke det der. Det var et af de der key plot points. Ja. Der, okay, der så han får simpelthen den der ovn til at køre hurtigere eller varmere, eller hvad? Ja. Ja, nu har han lige stået og fået ringklokken eller dørklokken til at ringe. Og så skal han lige have anden til at stege ordentligt også. Altså, det er jo ikke nemt at være Superman, når man også er kendt. Okay, så har jeg aldrig set den. Jeg har aldrig set den, som han bare lavede værd at sige noget. Er filmen blevet bedre? Ja, det. Ja. Ja, det synes jeg også. Det er et af filmens helt gode... Men de andre kræfter, ikke også? Lige bortset fra det der. Det er jo nogen, som man også finder i tegneserien. Også det der med, at han kan få folk til at... Der er nogen steder i tegn... Nu har jeg ikke læst... rigtig noget Superman, så jeg tager sikkert fejl. Men det, jeg har hørt i hvert fald, er, at han også i tegnecenter bliver nævnt det der, at han har en eller anden form for hypnose-agtig ting over for nogen. Det er derfor, at de heller ikke kan se, at han er Clark Kent. Ja, det er der i hvert fald nogen, der prøver på at forklare det med, fordi det giver ikke nogen mening, at de ikke kan se, at det er Clark Kent. Altså. Er der nogen, der har lavet sådan en forklaring med, at han har sådan et aura-felt omkring sig, der sådan snyder folk? Det er den teori, har jeg hørt. Men altså, Superman i 50'erne, han kunne også alt... Superman i 50'erne kunne også lave en lille udgave af sig selv, som så også var Superman. Ja. Han er sådan en mini-Superman, han sådan kunne hive ud af sig selv, og så kunne han gå rundt, og så kunne han lave sådan en dobbelt. Så kunne han lave Superman, tænke ham den lille mand. Er det ligesom, ligesom i hvad det hedder, Total Recall? Sådan en lille udgave af sig selv ud af ham? Ja, sådan lidt sådan. Ja, Arm of Darkness. Ja, sådan en lille Superman. Men det er da lamt at opfinde en teori omkring noget, altså for at få det til at gå op i ens hoved. Ikke? Er det ikke det? Nej, altså, det er tegneserier. Ja, tegneserier, det er en masse fuldvoksne. Det er lamt, det der med. Filmnørder, grævende filmnørder, der sætter og finder de der ting, så det hænger sammen til sidst. Der er ikke noget, der tænker over, at det ikke giver mening, at en mand kan flyve. Altså. Ej, der er jo også det der med det der S, han kan kaste ud, ikke? Det der S, han kaster ud i toren. Det der, sådan en vitavrap-S. Ja. Den ligner sådan noget, det er sådan en rapper fra en lillebrorost, eller sådan noget. Han også den evne, han har i den her sequel, der med, hvor han er ude i laden, og hvor han lige finder det der grønne krystal, der hjælper ham senere i filmen, og så da han så lukker ladegulvet igen, den der evne der, til at lukke det, eller hvad han end gør, han får det til at forsvinde, eller hvad pokker han gør. Pulveriserer det på en eller anden måde. Jeg forstod heller ikke, den der krystal, kunne den bare alt? Altså, hvorfor? Så kunne han jo bare altid æde den der krystal, eller hvad? Det var bare sådan en reset-button, nærmest. Yes. Ja, det er sådan, det er ligesom i gamle dage, når man legede røversoldater, da man var barn, og så man døde, så fik man lige en pille, så man levende igen. Det var helle. Det er en ordentlig pille, der skal konsumere den der. Hvor skal den ind? Ja, en stikpille. En stikpille, det må det være. Det må det næsten være med den form, den har. Det er jeg sikker på. Det var derfor, der var cut to black, fordi det skulle vi ikke se. Det er den pain, han går igennem. Jeg synes faktisk, når man kommer i gang med filmen, og de der start credits, de ser meget billige ud. Men de ser meget tegnsærktige ud, så de passer sådan set meget godt ind i det. De ser altså start credits, altså det her... De ser ikke så dyre ud som i de tre andre film. Men så kommer man til den scene der med rumstationen, der med russerne. Og de der, hvad er det, miniatyrer og forskellige ting, der er deroppe omkring, til at starte med, så sætter man faktisk og tænker på, at de har sgu da brugt budgettet ganske godt. Ja. Det ser godt det ud, faktisk, det ligner noget med James Bond-film, altså. Det gjorde det, det så helt okay ud. Og jeg synes klart, man skal have fat i folkene bag Gravity, og have sagt et par ting til dem, om hvad der sker, når man bliver ramt af en satellit. Fordi det klarer han da meget bedre her i, end der i. Ja, Superman, han kan også tale i rummen, altså jeg tror ikke helt, man opfatter om ham, det er russeren, han forstår, hvad han siger. Men Superman kan også alle sprog, selvfølgelig. Ja. Jamen, det giver ikke nogen mening, at han siger det til russeren, når russeren ikke kan høre noget, når man ikke kan høre noget i rummet. Altså. Har man godt hørt Superman? Kan man godt, nå. Ja, det kan man godt. Man kan råbe så højt, at man godt kan høre ham ud i rummet. Jeg sad også og tænkte på, hvad delen, nu skal man selvfølgelig ikke sælge spørgsmålstegn ved, at han kan flyve, men hvad giver ham fremdrift derude i rummet? Det kan jeg slet ikke... Det kan ikke finde ud af. Men hvad er det? Der kommer så andre problemer senere i filmen, hvor der kommer hen Hemingway der med til ude i rummet også, altså hun er hun. Nå ja, hun fryser ikke til is og eksploderer. Men, men hvad er det egentlig med hende der? Det der med at han kan flyve, ikke? Det er jo fordi at han får noget energi fra vores gule sol, det er det der er teorien, ikke? Men hvorfor kan han så flyve, og hvorfor er han stærk? Og hvorfor vil han så, hvis han var under en anden sol, der var rød for eksempel, så ville han være mindre stærk? Er det ikke det, der er teorien? Jo, så vil han være mindre. Med de er jo ligeværdige, dem der er oppe på Krypton. De har jo samme forhold deroppe. Ja, de kan altid flyve, sådan set, ikke? Ja, jo. De har så ikke brug for det. Altså. Det er jo lidt ligesom i John Carter. Nej, de kan ikke flyve deroppe, kan de det? Der. Nej, de kan ikke flyve, fordi de... De er bare almindelige. De har ikke samme bivirkninger ved at være på jorden, som... som de har deroppe, altså. Det er jo ligesom i John Carter-filmen også, der er jo også det der med, at han, da han kom op på Mars, der er det også det, så har han jo den evne der til, at han kan hoppe, og han nærmest også kan flyve der også, altså. Det er også en fantastisk film. Ja, også det. Men det er jo igen det der med, at der, med John Carter, der er jo det der med, at mange, der har snakket om det, den er så gammel, og det er også det med, at der er så mange ting, der er lånt fra den, at det er jo en af de film, der var næsten umuligt at lave, udover den måske ikke sådan super vellykket, men at der er simpelthen mange ting, der er lånt, og det der, lige det der med at flyve, det der med forskellige atmosfærer, hvordan kraften på planeten har det på personen, altså det er jo sådan set lidt lånt på John Carter, altså. Mm. Som jo er en ældre end Superman, altså. Ja, da er den det? Jo, er det kun fra 50'erne? Den er der længere tilbage, så vidt jeg husker. Er den det? Jeg tjekker lige op på det, så kan I lige snakke videre. men altså, vi bliver også nødt til at snakke om den fantastiske russiske udgave, ej, det er My Way, det synes jeg jo selv var lidt højdepunkt, da vi lige fik den. Ja. Han sang den ud i rummet der. Men det er rigtigt, når man tænker lige i starten, at effekterne ser sådan set okay ud, det sagde du også, det ser faktisk, du sagde, det ser da okay ud, sagde du faktisk. Ja, fordi vi havde læst om den inden, ikke, hvor dårligt det skulle se ud, alle effekterne, ikke? Og så tænker jeg, nå okay, men, det er fint nok. Men så begynder han at flyve. Ja, det er... John Carter startede i 1912. Dammit, så var den før. Ja. Nå. Lidt før. Ja, 20 år, 25 år før. Men det ser edderåbent dårligt ud, da han flyver. Det ser ringere ud end nogen af de andre film. Og det gør det jo heller ikke bedre, at de genbruger det samme skud. Nej. Gang i løbet af filmen. Og der er en enkelt gang, eller på enkelt gang i løbet af filmen, at de laver en anden version, en anden vinkel på det, som faktisk ser meget godt ud. Men så lige næste scene igen, så ser man igen, at han flyver op med kameraet. Altså, og så det der med, at de har kørt det igennem en eller anden proces, der har gjort det forkert med farven på hans dragt. Yeah. Sådan det nærmest er grøn, det er ikke blå, den er grøn. Altså, der er et andet, der er gået helt galt i det der, ved de effektfolk der, altså. Jamen, effekterne er sådan på højde med alle tiders nisse, ikke? Den der TV2 i julekalenderen. Og jeg synes bare, hele scenografien er også bare håbløst. Det hele ser bare så billigt ud, ja. Der når man er hjemme ved Lex Luthor. Det ligner sådan noget for hvad hedder en fladmast, Palle, Polle og Rutte. Ja. Ja. Det er sådan nogen, der er gået amok i DR's kostyme. Det er faktisk rigtigt. Det kan være, at den er optaget i England for det meste. Altså, det kan være, at de har været lige et smut over vandet og hentet lidt over ved DR, så tilbage igen. Og det vil være, at det er billigt. Den ser i hvert fald meget billig ud. Den ser meget sådan TV-agtig ud, snakker jeg. Ja, men den er sådan lidt flad i billederne også. Men det er jo så ikke kun effekterne, der ser dårlige ud. Altså, når man så ser Lois Lane, så for sat. Ja, årene har bare ikke gode ved Margaret Kidder. Ej, hun ser godt nok slidt ud. Kæft, hun ligner sådan en alku. Når man tænker på, hvor flot hun så ud i den første Superman, og hvordan hun så ud i Brian De Palma's Sisters og sådan noget der. Altså, men så... Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har altid haft et eller andet underligt forhold til hende. Altså, jeg hader hende i Superman-filmene. Virkelig. Altså, hun er grund til, at jeg ikke har lyst til at se Superman ret ofte. Fordi jeg synes, hun er forfærdelig i den. Jamen, hendes portræt eller hende er for Desperate Housewives. Hende også. Nej, hun er da god, Terry Hatcher. Jamen, så meget bedre. Altså, jeg synes bare, hun er så... Så er det jo altså, den ultimative ringe-version af Lois Lane. Det må faktisk være Kate Bosworth i... Returns. Ja, fordi ja, det der med, for det første, hun har været kæreste med Superman, og hun har, spoiler, Supermans barn, altså, det giver ingen mening, altså, hun har været god i nogle enkelte film, men altså, som Lois Lane, der fungerer hun overhovedet ikke. Hun var bedre som pornoskuespiller i Wonderland Murders med Val Kilmer. Ja, nej, ja. Jeg kan bare ikke klare Margot Kidder. Jeg synes, hun er forfærdelig. Og hun, den Lois Lane, hun portrætterer nu, skal jeg så ikke kunne sige, hvordan hun er i tegneserien. Men jeg synes bare, hun er så dum og naiv. Og, altså, Der er også det der med, at hun ikke kan stave i nogen af dem. Hun siger forkert, og hun ikke kan finde ud af at skrive. Hun gør ikke ret dygtigt til sit job. Det synes jeg er en lidt irriterende rolle til hende, fordi det er altså... Men jeg kan godt lide det der med, at hun bare lige skal kysses, så glemmer hun alt. Det kan godt lide, faktisk også lidt... Ja. Men det er bare lazy scriptwriting, det er hvad det er. Men jeg synes bare, altså, gengæld, altså jeg ved ikke hvor meget de ender i dem, men de gamle Superman tegnefilm fra 40'erne, dem elsker jeg altså. Ja. Også fordi at altså de er simpelthen så den måde de lærer på, de er simpelthen så charmerende de film der. Og der er Lois Lane jo virkelig en bitch, altså. Hun er virkelig en bitch der, fordi hun tager æren for alt han laver og Clark Kent, og hun skal hele tiden redde sig Superman, og altså det, hun er virkelig, og hun er nok lidt ligesom hun var dengang i tegneserien også jo altså. Fordi Lois Lane har jo aldrig været nogen sådan voldsom sympatisk person, hverken i filmen eller i tegnefilmen eller i tegneserien. Altså. Jeg ved ikke. Synes jeg ikke i hvert fald. Jeg synes bare, hun er bare så lidt nosy. Ja, men det skal hun også være. Det er hun rigtig meget i de gamle tegnefilm, der er fra 40'erne i hvert fald. Ja, ja. Det er altid, at hun kommer til at opdage et andet, så bliver hun fanget. Og så... Jeg synes faktisk, Amy Adams i den nyeste Superman-film, hun gør det faktisk okay, som Lois Lane. Det gør hun nemlig. Hun er en kvinde, der kan stå på egne ben, i stedet for en, som hele tiden skal hives op, eller... Jamen, det... Ja, men det er også bare her i, det fungerer sgu ikke rigtigt, fordi hvorfor er det overhovedet, hun er med? Altså, hvad er deres forhold til hinanden, ikke? Og det er som om, man har været nødt til at skulle ind der, hvad hedder hun? Hemingway's barnebarn ind, ikke? For ligesom at få noget eye candy, ikke? Altså, ikke? Hun er bare med, fordi at hun, det bliver sådan nostalgisk i forhold til de andre filmer, man hiver hende. Nå, men så har hun jo et eller andet, hun har jo et forhold til Superman, ikke? Så hun er jo den, der kan snakke, som hun gør der. Hun kan jo snakke med Superman, når han er i tvivl om, hvad han skal gøre. Men det bliver også bare ligegyldigt. Ja, fordi så kysser de hinanden, og så er det bare sådan en streg i regning, ikke? Altså, og så kan hun jo flyve også. Ja, men det kan hun så også lidt i de andre film, altså. Men det er bare ikke så tydeligt, men det er så også på grund af de dårlige effekter, den her. Det er meget mærkeligt, men hun flyver selv på et tidspunkt her også. Der slipper han helt. Jamen, det er, fordi han trækker hende så hurtigt, at hun, det kører bare fremad, så hun falder ikke lige med det samme. Nej, man er lærende på gang i løbet, når de er ude at flyve der, den der dårligt sat sammen montage der, at han så slipper en, haha, og så op igen. Hun flyver ikke, hun falder med stil, som jeg siger. Ja, simpelthen. Men spørgsmålet er, hvor meget af det, at hun er med, er grundet Christopher Reeve, fordi at en af de måder, at Cannon fik ham overtalt til at være med i Superman 4, var jo, at han fik medindflydelse på filmen. Udover og så også, han fik lov til at lave en anden film oveni det der. Hans kontrakt med Cannon Films med Street Smart. Ja. Og han spiller sammen med Morgan Freeman. Det var rigtigt. Men det er aldrig et godt tegn, det der med, når den tidligere stjerne får lov til at producere. Altså, det er også det, man... Det er bare medforfatter oveni. Ja. Han har været med til skrivmanuskriptet, Christopher Reeve. Og jeg tror lidt, at han måske har... Altså, den var oprindeligt et budget på 36 millioner, så blev det kortet ned til 17 millioner. Der sker altså lidt ved filmen, når der sker. Ja, men også med Alien 4, ikke? Der kom Sigourney Weaver også ind over som executive producer, ikke? Og der er allerede biografen sådan, er det jo godt. Jeg tror ikke, det var det der kulsejl, eller hvad her. Nej, men det er en del af det. De sagde også, at under hele filmens sidste del, der var de løbet tør for penge, så det skulle bare i kassen hurtigst muligt, og de nåede ikke at få optaget. Eller der går rygter om, at de ikke nåede at få lavet hele filmen færdig, så det sidste er bare klippet sammen. Ja. Det fornemmer man også, der mangler jo, der er jo også, det der hvor Nuclear Man, han ser hende i avisen, og så lige pludselig, så siger han, I want the girl, eller hvad han siger, ja. Og så står Superman allerede og siger, you're never getting her. Der mangler så... Der mangler på scene der. Han slettede scene om, at han skulle forælde sig i, hvad hedder hun der, Hemingway-karakteren der, Hemingway-datteren. Barnebarnet. Men så det er meget, altså det er virkelig, det er et rod af en film. Den er jo også sådan pacing-mæssigt, der hænger den ikke sådan sammen, og den går sådan i stå flere steder, og så kører den igen, og der bliver klippet en tog og hakket en hæl, altså. Men, det virker meget ufærdigt. Det kan jo sådan set være godt nok, hvis man ser på mange af Cannons andre film, altså de er jo altså, notorisk for at lave billige film. Ja, det er jo nødvendigvis ikke nogen minus. Nej, det er jo det. At få dollaren til at række langt, sådan en som Roger Corman, hele hans karriere er jo baseret på det der med, at han fik et budget på $10,000, og fik det til lige en million, altså. Men man kan bare se her, at det virkelig brugt så forkert. Ja, og det er så også fordi, også det der med, at de jo så ikke har skudt den i USA, at de har skudt den i England. Og det gør jo også, at der er nogle af de scener, de ser meget, meget mærkelige ud, altså med Metropolis og sådan noget, og Daily Planet. Daily Planet er sådan set, ser sådan set ganske okay ud, selve hele kontorbygningen og hele kontorområdet der, når man er inde på Daily Planet. Men alt det der udenfor og sådan noget, det virker bare så meget, men så har de lige fundet en eller anden plads, og så går de hen til den der plads, og så er lige en pressekonference, der sætter de et skilt op i baggrunden. Og det er nok ikke bare virker sådan, det er også sådan, de har gjort det, man kan sige. Ja, jeg læste et eller andet sted, at Daily Planet udefra bare lige var togstationen ved siden af, der hvor de optog ellers. Ja, den der, var det i Kent? Nej, det var i England, det var ikke den der by i England. Men det var Milton Keynes, de optagte. Men det var meningen, at de skulle være forlænget med noget matte paintings, sådan at de var blevet høje bygninger, men det nåede de så ikke, fordi der røg budgettet. Nej, og der er også mange steder, hvor de bare lige, det læste jeg om, at de bare lader sådan en brandhane op, for at få til lige. Ja, det kommenterer de også på, hvad her det, Oliver Harp og Duncan der på audiokommentaren, der med, at på et tidspunkt, så følger man dem over sådan en stor plads, og så inden midt på pladsen, så står der brandhaner. Det gør der ikke i virkeligheden. Det er bare en, de har sat der, for at der lige skulle fyldes lidt ud. Hvorfor skulle der stå en brandhane ind midt på en stor plads? Du har ikke været i Metropolis, tror jeg. Men den virker enormt meget sådan, allerede fra starten. Der kan man, også, man kan også høre soundtracket. At man godt høre, at det ikke er sådan, det er ikke John Williams standarden soundtrack. Nej, men John Williams har stadigvæk været inde over. Han har stadigvæk nogle af temaerne i filmen. Nogle af persontemaerne. Og så bruger selvfølgelig også Supermans tema. Men nogle af persontemaerne, dem har han jo lavet, John Williams har været inde over, så er det jo så han har lavet det specifikt til den her? Ja. Okay. Men man kan høre titelmelodien, synes jeg allerede, at man kan høre, der er et eller andet galt. Altså, det kan være, at det er på grund af, at det ikke har så stort orkester, som det måske hedder på. Det virker mindre, det er jeg enig i. Men det behøver igen heller ikke være et minus. Altså, jeg synes, jeg hørte den, Oliver Harper havde lagt soundtracket op inde på hans side på et tidspunkt. Og det sagde jeg hørt her for en uges tid siden, og jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Der er nogle enkelte ting i den, at der er sådan skriger 80'er. Men som Christoffer siger, altså da jeg sad lyttede til temaet eller introen, den lyder bare forkert. Altså som om den er langsommere, eller der er et eller andet andet. Det er jo den version, det er jo så ham med Alexander Courage, ham der har lavet musikken til den gamle Star Trek-serie blandt andet. Det kan være, det er hans måde at orkestrere den på, det er ham, der måske har nede i tempoet nu måske. Der mangler i hvert fald bare noget volumen, det synes jeg godt, man kan fornemme. Der mangler måske noget, lige et par hundrede, jeg ved ikke, hvor mange der er sådan en hester. Ja. Men kan vi ikke prøve at snakke lidt om Lex Luthor-karakteren? Ja, og hans nevø. Jeg synes virkelig, han er irriterende. Altså, nevøen eller Lex? Jamen, jeg synes faktisk ikke, Lex-karakteren har fungeret i nogen af superheltefilmene, eller i nogen af Superman-filmene. Fordi hvis man ser Lex-karakteren i tegneserieuniverset, så har han jo formået at overtage planeten og blive præsident over planeten, selvom at hele de der Justice League, de vidste, at han ville gøre det, og Batman vidste også, at han ville gøre det. Men så alligevel, så var han så udspekuleret og så klog, at han regnede den ud, og så fik overtaget magten. Men her, i alle de her filmer, der var med i, der er han bare sådan en idiot. Altså i den første film, hvad er det, hans plot er der? Det er med, at han ville sænke halvdelen af Californien, og så vil han sælge det til, som grunden eller sådan noget bagefter. Bare sådan, okay, tror du selv, du får lov til det? Hans plan i den nye Batman v. Superman, den skulle heller ikke være sådan meget bedre end det der, sådan set. Altså, okay, de håber ikke finde ud af at lave Lex Luthor. Altså, jeg synes faktisk, altså den mest psykotiske version af Lex Luthor, det var Kevin Spacey i Bryan Singer. Så altså, jeg synes faktisk, han gjorde det skide godt i den Kevin Spacey. Jamen, jeg er lidt træt af Lex Luthor-karakteren som skurk. Jeg synes ikke, det er også, fordi der er så mange andre at tage fat på. De behøver ikke altid tage Lex Luthor, altså. Det er bare sådan. Jeg synes egentlig, at man gør det okay. Ja, ja. Men man kan også godt se, at der har ikke været nogen instruktører på sættet, at der kunne sige til ham, prøv lige at tone en lille smule ned. Jamen, jeg synes ikke, han skal tones ned, fordi han er jo også i de par enkelte tegneserier, jeg har læst, er jo han er jo en egocentreret narcissist, som bare... Ja, men i forhold til de andre, altså sådan i den første, jeg kan ikke huske, om han er med i toen også, men sådan Otis, altså ham med hans marketer, Ned Beatty fra Deliverance, altså der er det jo ham, at der sådan hammer det op, altså, og hvor Gene Hackman, han er sådan lidt mere nedtonet. Der har han bare John Cryers idioti ved siden af, altså. Han er med i toren, fordi han er jo med til at hjælpe de der sort og dem der til at få fat i Superman. Han førte dem jo til. Nej, men det var ikke Lex Luthor, jeg var tvivl om, han var med i toren, men det var Otis. Nå, ja, det er han. Han er i hvert fald med til at hjælpe dem. Og Miss Tashmacher også. Ja, han er med, at de flygter i hvert fald i toren. Men jeg synes bare, at Lex Luthor-karakteren synes jeg er problematisk, fordi at han bliver aldrig rigtig en trussel, vel? Altså det, og det gør han ikke i Superman 1, og det gør han, og det er også derfor Superman 2 faktisk er de her af de oprindelige Christopher Reeve-film, der er Superman 2 min yndlingsfilm, fordi der er så han er jo også fremragende. Der er nogle skurke, der sådan kan matche ham fysisk og virkelig er en trussel. Det er de jo ikke i de andre også. Altså et andet problem er jo så også, kan man sige, det er jo det der med at man først har introduceret den der trope eller den der evne med at han kan flyve baglæns rundt om jorden og så går tiden baglæns, ikke? Så er det sådan lidt, hvis du først har gjort det en gang, så er det alt jo ligegyldigt i det univers, fordi så man altså, hvorfor gør han ikke bare det igen? Altså. Det har de jo også gjort. De har faktisk også ødelagt Star Trek-universet nu med det der livsblod, der de fandt ud af, der skulle være i Into Darkness, at man ikke kan dø. Ja. Yep. Det er jo også sådan lidt, ret, lidt åndssvagt også, altså. Ja, men det synes jeg, og det er jo derfor, jeg egentlig synes, har I set Richard Donner-cuttet af Superman 2? Ja. Der laver de jo det samme, der er jo også det der med at han flyver baglæns rundt om jorden. Det var så også fordi ikke. Det var altså det var jo oprindeligt det der skulle have været slutningen i toren, som det var tænkt fra Richard Donners side af. Men da han stadig så mente at de kunne godt få den ud over to film, så puttede de den der slutning på toren, og så regnede de med at så kunne de godt finde en anden og bedre slutning, eller de puttede den slutning på den første film, den hvor jorden til at gå baglæns, og så skulle de nok på et eller andet tidspunkt, så fandt de på en anden slutning til toren. Ja. Det gjorde de så ikke rigtigt, altså. Ikke Richard Donner i hvert fald, men det var så Richard Lester, der kom ind på et tidspunkt der. Men selv Lex Luthor-karakteren, hvis vi kommer... Altså, nu siger du så Kevin Spacey, og han er måske også en bedre Lex Luthor, ikke? Men hans plan er jo fuldstændig åndssvær også. Det er noget med, at han vil bygge en ø af kryptonit, eller sådan noget eller andet, og så skal folk bo på den her ø, hvor der er masser af sådan... Ja, sten og, og man kan ikke dyrke noget som helst, og så... Nej. Det giver heller ikke nogen mening, altså det er... han er det bare... behøver heller ikke give mening, han er bare ond, altså. Jo, men hans plot, han er bare lidt et fjols. Han er ikke... Man har ikke formået endnu at vise, at han er genial overfor mig. Man har bare vist, at han er totalt et fjols, der er totalt inkompetent. Så hans største fjende, det er næsten sig selv, fordi han er så ringen til det, han gør. Altså, og det er også den nye film... Bare det der klip, jeg har set med ham, jeg er allerede sådan lidt træt af Jesse Eisenberg i den rolle, altså jeg er lidt spændt på, hvordan jeg har det med det. Fordi... Jeg er spændt på, om de afslører på et andet tidspunkt, at det der frygtelige hår, han har den på ryg. Altså han må næsten være skaldt i den der slags. Ja. Jo, men han i tegneserien er det jo, han startede jo ikke skaldet, det er jo Superman, der gør ham skaldet på et eller andet tidspunkt. Ja, det er det samme i Smallville-tv-serien også, der han heller ikke skaldet til at starte med. Nej, han giver Superman skylden for det, det er ikke Superman, der gør det. Han laver et eksperiment, hvor han hele hans laboratorium begynder at brænde, og så redder Superman ham. Og så da han så reddet ham, så falder hans hår så af, og så giver han Superman skylden, fordi han har reddet ham. Og nu, jeg har aldrig set ret meget af Smallville-serien, men der startede de jo som venner, Lex Luthor og Clark Kent. Altså. Ja. Ja. Og der lavede de jo også det, jeg har altså læst mig til, der har de jo både Margaret Kidder med i et par afsnit, sådan for lave hyldes til de gamle film, og så også, Christopher Reeve er også med i kørestol i et enkelt afsnit også. Altså sådan nogle af de der, sådan nogle, der sådan laver hyldes til den gamle filmserie. Og de skulle fungere rigtig godt, de afsnit der, hvor de er med i de to. Ja. Ja. Jamen noget af det, jeg husker bedst fra dem, altså da man så dem som barn, det var det der med måden, han går fra at være Clark Kent til at være Superman på. Det elskede du bare. Det elskede jeg bare, det der med, så kommer han ud, så er han Superman. Og så hele den der forvekslingshistorie, der er også der i lejligheden, ikke? Hvor han så hvem er hvem, og så er han væk, og så kommer den anden. Og, det elskede jeg bare som barn. Det er jo sådan helt, Olsen-band-mærkeligt, det der med det der, det er sådan en forvekslingskomedie. Sådan det komiske, synes jeg. Jamen, han har faktisk en god timing, Christopher Reeve. Ja, han kan jeg godt lide som skuespiller. Han fungerer faktisk, han fungerer godt i det her univers. Altså, nu er det jo sådan lidt, det er jo lidt sådan en fjollet Superman-univers. Og i det univers, der fungerer han rigtig godt. Ja, det blev fjollet i Richard Lesters film. Det var ikke rigtig fjollet i den første af den Richard Donner. Den må jeg så sige ret seriøs. Jamen, han går jo og er klodset, og det med hans briller, han kan ikke se. Jamen, også der med, han er ved at snuble i lobbyen her, og sådan noget, det passer faktisk bare rigtig godt. Det er faktisk et fedt øjeblik, synes jeg, fordi han er jo, det ser sådan set meget ægte ud, altså. Ja. Ja. Han var en god fysisk skuespiller, han var jo også god, altså den måde, han er på, Christopher Reeve, eller var på, den der, at han havde den der autoritet, han havde den der, man, man sådan set troede på, at man, you'll believe a man can fly. Altså, det gjorde man jo med Christopher Reeve. Ja, det, også det, det samme, det var også det, der gjorde sådan en film som The Omen med Gregory Peck, at den fungerede også med, at han fik djævelens søn. Altså, den fungerede kun på grund af, at det var Gregory Peck, der spillede en rolle der. Ja. Det er et genspil for nogle år siden, i 2006, så den kom ud, 666, 6.6.2006, det var kun derfor, der lavede den. Der var der Liev Schreiber, der spillede rollen, og jeg kan godt lide Liev Schreiber, men om han når Gregory Peck til bare til knæ, det tvivler jeg meget på. Men det der med, at de minder så meget om hinanden, altså de har den der autoritet, den der ro, at man kunne købe Gregory Peck som politiker, og man kunne købe Christopher Reeve som, hvad hedder det, som en, der står foran FN eller UN, eller hvor det er, han står NATO på et tidspunkt der, og siger det der med den der faktisk ret dybfølte tale om atomvåben, som egentlig er ganske godt skrevet også. Altså det, lige den scene fungerer i filmen, synes jeg. At det så ikke giver så meget... Jeg er enig. Jeg synes det der med, at han bliver bare for almindelig, det der med, at han går ind i FN og så snakker til FN. Det er bare sådan, nej, det skal Superman ikke gøre. Han skal ikke sådan drive politik på den måde. Det synes jeg er en fejl. Nej, det er jo det samme. Altså, Superman, han røg ind i en kold krig på den måde der. Hvad her det? Rocky, han røg ind i en kold krig, da han skulle slås mod Dolph Lundgren. Altså, de havde jo alle mulige forskellige måder dengang i... Ja, men jeg synes, i forhold til karakteren, der synes jeg lidt, det er en fejl. Altså, han bliver sgu sådan lidt for almindelig, det med, at han skal ned og overbevise nogen om, at han skal gøre det og det. Altså, det ville være mere, tror jeg, at han bare gjorde det et eller andet sted. Det gør han jo også. Det gør han jo også. Han siger jo bare, at jeg gør det. Som en skurk, altså. Altså, bare hugge fra dem. De skal jo sådan se lidt. Det er også det, der er lidt underligt i filmen, at det er ikke helt tydeligt, om de der atomvåben, de fyrer af, om de fyrer dem af, fordi han skal gribe dem, Superman. Eller om de fyrer dem af, fordi de faktisk er ved at indlede krigen, altså mod hinanden. De kunne jo bare lade ham hente dem. Altså, men var det ikke bare en prøvesprængning? Sådan ser jeg det. Jo, først, det er jo... den første er det i hvert fald. Der siger de prøvesprængning. Men de andre, det gør de. Det er fra ubåden, eller det der fra den der base, der man ser på tidspunktet. Men hvis du ser den der kæmpe rumpose, han har hængende op over jorden. Ja, hvem har syet den? Ja, hvem har syet den? Der er så nogle stykker der i. Og på det tidspunkt, der har han ikke Mark Kent mere, eller altså det er ikke hende. Nej. Det er fedt, han bare laver en kæmpe stor sæk, og så smider det ind i solen. Jamen også den der måde der, som om det er sådan en diskuskast. Ja. Jamen så er det bare solen, det er også bare den store skraldespand. Vi kan bare smide alt ind i solen, uden der sker noget. Ja. Er der ikke nogen, der jeg så også en eller anden kritik af det, at hvis man vil smide de der atomvåben ind i solen, så ville det i virkeligheden, altså, det ville ikke, det kunne også... Jeg tror ikke, der vil ske noget. Altså uden at jeg har set Mythbusters og noget om det, men jeg tvivler på, at der vil ske noget. De vil også springe før solen. De vil ikke gå ind i solen, de vil springe langt før. Ja, det er nok rigtigt nok. Det er bare ikke solen, sunshine. Der var en stor skraldespand for verden. Eller for sunshine. Ja. Sunshine. Man skal, nogle gange så skal man lige gentænde solen. Ja. Den skal lige have et kickstart. Eller i The Core, der skal man lige genstarte jordens kerne også. Ja, den skal lige have et kickstart. Ja. Men så falder alle fuglene ned fra himlen. Men synes I det her, nu sad jeg synes jo den her film var sådan, den var ikke særlig god. Men jeg sad virkelig og tænkte over, er det her en dårligere eller en bedre film end Superman 3? Jeg synes, den er dårligere, fordi Superman 3 har alligevel nogle ting, der fungerede bedre end den her også. Altså, jeg ved ikke helt, hvor godt castet han var i den Richard Pryor. Det var måske på grund af, at han var det hotteste hotte på et tidspunkt der, med de film, han lavede. Der var ikke rigtig nogen, der ville hyre ham. Det var jo det problem, han ofte havde med Richard Pryor, fordi at der var ikke nogen, der ville lave forsikringer på ham. Men det der med, at de havde ham med, det var sådan lidt tidsånden. Yeah. Og det er lidt det, der har dateret filmen lidt, også selvfølgelig alt det med computerne, at den virkelig gør, at den er dateret, men der er nogle fede ting i den, det er også med hende sekretæren, eller hvad hun er, der hvor hun bliver til den der cyborg, der hvor hun ryger ind den der maskine. Og det er søsteren, ja. Søsteren, men jeg synes for eksempel, sådan ikke sådan en som Robert Vaughn, jeg synes ikke, han er nogen særlig god skurk i den. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder i den, altså. Nej, men der, så er der også en der, nu gennemsøger og så hele den scene tilbage i Smallville, der med, hvad er hun, med hende rødhård, der er Netto Tool. Nick Noltes kæreste i 48 timer. Det var han er tilbage i Smallville i 3'eren. Var han er tilbage til den der class reunion. Er det ikke i 3'eren? Nej, jo, det er i 3'eren, jo. Ja. Der bliver jo introduceret en ny romantisk connection. Ja, og som jo faktisk er hende, at der er love interest i tv-serien. Den person der. Okay. Men nu gensår jeg så 3'eren i forbindelse med 4'eren her, og den er... Den er virkelig også, virkelig, virkelig, virkelig også dårlig. Kæft, den er også kedelig langt hen ad vejen. Langt hen ad vejen er det meget sådan Richard Pryor. Altså, det er bare hans film. Det minder slet, det er ikke en Superman-film, det er bare hans film, hvor han laver jokes, og det er sketches. Men så har man så lige den der fuldstændig vanvittige scene, hvor Superman slår sig mod sig selv, hvor han bare bliver sådan en dick, han bliver sådan en asshole, og så sidder han og skyder nødder ind i spejlet, og så ender den med, at han har sådan en kamp med sig. Jeg ved ikke, hvordan det her det foregår, men der kommer en anden Superman ud af Superman. Nej, det er Clark Kent, der kommer ud af Superman. Og så slåser han med Superman, med Supermans kræfter begge to. Og så ender det med, at han kvæler ham, den onde Superman, til sidst. Og så forsvinder han. Men det er jo hele filmen værd, ikke? Jo, det er det. Der er jo ikke en scene her i, som er god. Nej, der er kampen på morgenen. Nej. Nej. Nej. Der er ikke en scene her, ikke er god. For lige holden på Superman 3, en af de ting, at jeg... det er langt siden, jeg har set, men en af de ting, der sådan skurrer lidt for mig, Superman 3, det er der, efter han så er blevet... Da han ikke har nogen kræfter, Superman, i den, der er der den der, hen på det truckstop, der, eller hvad, den der truckercafé, det er ham, at give ham bank. Og så da han så vender tilbage, dertil, så er det jo så det der med... At... Det, ja, det er ikke Toren. Ja, det er Toren, ja, det er rigtigt. Ja. Det er Toren. Jeg blander dem sammen. Jamen, hvad så? Nej, men den der måde, altså, så er det der med tiden så at gå tilbage igen, eller andet med, at det giver ikke nogen mening, at han banker ham. Altså, det, han skulle bare lade dem bære. Altså... Det er igen ikke Superman, altså det der med at bære der bliver han meget sådan, han bliver jo sådan en smålig der, ikke? Mm. Jo, og apropos det, som folk de er meget sure over i Man of Steel med, at han slår Zod ihjel, han slår sådan set også Nuclear Man ihjel her i. Ja. Han ryger bare ned i en reaktor, så er han færdig. En reaktor, der så conveniently nok står åben, så man bare kan smide folk ned i den. Ja. Altså det nogle gange, så skal de luftes. Lige, ja, så lukker man lige lidt op, så kan der lige komme lidt plutonium ud, og sådan noget, så kører det. Men jeg elsker så meget 80'er, den her film er. Også hele det der undertema omkring det her med medierne, og de overfortæller ting og sådan noget. Nå, ja, det der sladderpressen. Rådighed og atomvåben og sådan noget. Det er som om, man virkelig har sat sådan noget, nu skal vi have 80'erne nailet i den. Ja, men ham der, den der scene der, hvor vi er i det der klasselokale, hvor alle bare er dopt for resten. Det er jo den scene. Det er så vildt. England, ja. Og så er han bare så whiny, ham der. Ham der, den lille dreng der. Han er mega irriterende. Jeg vil tage Superman. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg kunne faktisk godt lide John Cryer her i. Han var... Han passede rigtig godt ind som sådan en 80'er, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, hipster ting. Altså, han var forfærdelig, men det mindst forfærdelige i filmen, synes jeg. Udover Gene Hackman og Christopher Reeve. Men jeg kunne faktisk godt lide den der dumme nevø-rolle, det ved jeg ikke. Altså, det er jo tydeligt, at de har taget nevø-rollen med for at ligesom appellere til et bredere publikum, ikke? Altså, ja, de skulle have en mindre fatsvag, hvad hedder det, Otis, altså. Ja. Ja, en, der så var moderne også. Ikke? Fuldstændig åndssvag måde, han bliver hvad det hedder, hjælper Lex Luthor ud af fængslet, men ja, det ved jeg ikke. Men det er faktisk vildt nok, at han får den rolle til at fungere, fordi den er jo, altså... Hold kæft, men det er jo bare... Men også der, hvor han hjælper dem ud af fængslet, der tænker jeg også, okay, nu bliver den sgu sådan lidt dyster, fordi nu dør de, ikke? Fordi han lukker dørene, og så kører de med over. Ah nej, vi ser dem så bagefter komme kravlende op, ikke? Så det bliver sådan lidt Olsenbanden igen. Ja. Det bliver sådan lidt ufarligt. Og kan vi lige snakke om noget? Ja. Den der, hvad hedder hun? Muriel Hemingway. Hemingway. Hemingway. Ja. Er hun hot? Nej. Ikke rigtigt. Jeg synes, hun har et pænt ansigt. Lad I mærke til, at hun overhovedet ikke en røv havde. Ja, det snakker du meget om. Det er helt vildt. Jamen, det er helt vildt. Det er bare et par ben, der går over i ryggen. Jeg har aldrig set noget lige. Jamen, det er helt vildt. Alt fedtet, der burde sidde på hendes røv, det er sat op i hendes ansigt. Jamen, det er rigtigt. Altså, virkelig. Hun var sjov cast. Jamen, hvad har hun ellers været med i? Sjov casting. Hvad har hun ellers været med i? Hun var med i den der Star 80. Om hende Dorothy Stratton. Hende der Playboy-modellen, der blev slået ihjel. Det er baseret på en virkelig historie. Peter Bogdanovich var kæreste med hende. Og den er instrueret Bob Fosse, ham med All That Jazz. Og så var det også den film, der sådan gjorde, at folk de troede, at Eric Roberts, han ville blive det helt store. Det blev han så ikke rigtigt. Men det er sådan set den film, og så er hun med en anden med nogle lesbiske sportskvinder og sådan noget, som hun også blev ret kendt for dengang i 80'erne, men ellers er hun ikke rigtig andet, end hun har Hemingway efternavn. Altså. Nej. Men det var sjovt, hvorfor hun er forelsket i Clark Kent. Ja, altså, det er jo godt nok også underfortalt. Men jeg elsker aerobics-scenen. Den er fantastisk. Jamen, hele det der træningsrumssekvens der, hvor han så, og så... Men der bliver han jo sådan smålig igen, Niels, der, hvor han så giver ham den der håndvægt, der er tung. Ja, han kunne sådan set slå dig med der. Altså. Ja, det kunne han jo, og det er sådan lidt, okay, Superman, du skal skjule, at du er Superman, så du skal ikke, du skal bare opføre dig goof, at du er Superman, så du kan godt spille goofy, eller hvad, du kan godt tage nogle test, når du er Clark Kent, altså. Ja. Der afslører han jo lidt sig selv, ikke? Kan I forklare mig en anden ting så? Det der hår, som Superman har, der kan holde 10.000 ton, eller hvad meget er det, 100.000 ton? Ah. 10.000 ton. Er det ikke bare 1.000 kilo, 1.000 et eller andet? 1.000 pund eller sådan noget. Så okay, ja. Det kan holde rigtig meget, men alligevel så kan du klippe det over med en sak. Yes. Det synes jeg var sådan også lidt... Den der store vægt der, den så holder, den smadrer ikke det hele, den ryger ned. Altså. Nej, den ryger bare ned sådan i et hul nærmest. Der sker ikke så voldsomt meget der. Og det er også lidt det plot der med, at han skaber en nuclear man ud fra Supermans hår. Jeg forstår ikke helt den del der med, at den får Gene Hackmans stemme. Hvorfor får den ikke Christopher Reeves stemme? Ja, jeg kan heller ikke forstå, hvorfor de kørte Bizarro-vejen og så lavede den der klon af Superman, som de har i tegneserien. Ja. Men har de ikke prøvet det lidt i en deleted scene? Fordi jeg har hørt, der er en deleted scene der i, hvor man sådan ser nogle af de første forsøg, som Lex Luthor har. Der skulle være to, oprindeligt skulle der have været to stykke nuclear man. Og ham den første er sådan lidt et fjolk, der ikke kan finde ud af noget. Ja. Men Bizarro havde det været mere interessant. Meget mere, men det ved jeg ikke, hvorfor vi aldrig har fået det. Det kan være, at vi får det i det nye DC-univers. Jeg skulle have lært en film, hvor de har ham Mixelplik med. Ham, han er så irriterende. Han er så irriterende, hans skud. Ham havde de med i tv-serien fra 90'erne. Han der var en med. Havde de det? Ja. Okay. Men han er også en skurk, der kan alt, hvis jeg husker rigtigt. Han kan også manipulere tid og rum og sådan noget. Ja. Lave virkeligheden om og sådan noget. Det er bare sådan lidt, det bliver sådan lidt for meget. Ja. Men nu vi snakker om det der med Superman, han laver sådan lidt nogle dick moves. Han laver også det der dick move der, hvor han hopper ud af vinduet der, hvor Marco Kidder tror, han er ved at gøre selvmord. Ja. Så han tror, selvmord, not, jeg kan flyve, bitch. Det er bare sådan lidt, okay, hvorfor sådan skræmme hende for videre sans og give hende den sådan psykiske trauma? Jeg ved godt, at han så kan kysse hende bagefter, og så går det hele væk, ikke? Men det er der sådan lidt, det virker der, det vidner der om en eller anden kynisme. Ja. Det er ikke det bedste personlige stræk, han viser der i hvert fald. Der er mange piger, der godt lige vil skræmmes lidt. Men selvfølgelig, hun laver det samme ved ham. Er det ikke i toåren? Og hun laver det, hvor hun kaster sig ud. Hvor det er rigtig ud i den der vandfælde. Så det kan være, det er hævn på den gang. Har I tænkt på, at det der Supermans kys, der ikke? Også hvis Superman, han havde været den der bizarre ting, så havde det været det perfekte roofie date rape drug. Ja. Det kan være, det er det, han går. Det samme, hvor man med ham, der bare går rundt og date-raper tilfældige damer, og så kysser dem bagefter, så kan de ikke huske det. Nej, ja. Det er fedt. Ja, så kan de blive gravid med alle mulige bizarre superbørn. Ja. Ja. Jeg elsker også det der, du sagde før, det der med, at det var sådan 80'er-agtigt. Jeg elsker den der forside, vi får, hvor Superman says, drop dead kid. Ja. Det skal lidt skarpskråd i forhold til, hvad har Superman egentlig sagt? Tænker, hvordan er der, men det er sådan, det er sådan vi selv aviser. Det er jo ikke det. Men det er jo så også helt det, de kører frem på, at det der med, at hele måden af Daily Planet skal køres på, det er den der sensationspresse. Altså. Det bliver så nærmest det sådan, ikke? Ja. Ja, ja. Det er sådan, der skal bare nogle damer ind, og noget sensation og noget lir. Men altså, man sidder lidt og tænker, når man ser filmen, så tænker, hvorfor flyver han ikke bare baglæns rundt om jorden, sådan til før atombomben var opfundet? Og så bare banker Einstein og Bohr. Fordi så ændrer han ret mange andre ting. Ja, okay, der er selvfølgelig anden verdenskrig, det er selvfølgelig lidt et problem. Så skal han, jamen, så kan han jo gå ind og stoppe. Om Einstein, han lavede også andre ting end atombomben. Jo, det ved jeg godt, men han kan jo bare lige banke ham lidt på plads, så han ikke lige finder på det. Og så kan han gå ind, og så stopper han bare i Japan, og så, okay, det giver dig et problem. Der er den der ripple-effekt, som... Ja. Men han var ikke så bange for den der sommerfugle-effekt i den første film. Der har han jo lige haft sex og sådan noget, og så... Ja, så var han død og slægende. Så tænker man ikke... Man tænker ikke rationelt. Nej. men en anden måde, man også kan se, det er jo snakket vi også om, en anden måde, man kan se, at det er en ret billig produktion, og der mangler noget, og de bare sådan ligesom har hakket det sammen, de har. Det er, der er næsten ikke nærbilleder. Det er helt vildt. Der er næsten ikke reaktionsbilleder af folk, der sådan reagerer på et eller andet, eller vi ser folk få et eller andet videre, så... Eller vi ser de der samtaler, hvor der så er nærbilleder af, hvordan folk de forholder sig og sådan noget. Der er ingen nærbilleder. Alt er skudt sådan i en total eller en halvtotal. Ja. Jo, det er lidt deroppe på månen, når man i deres slåskamp, som er klippet utrolig dårligt sammen. Altså virkelig, der er ingen koreografi deri. Altså jeg ved ikke, om de... Jamen, der er nærmest kun nærbilleder, fordi man ikke kan finde ud af at koreografere. Ja. Jeg synes, det er fedt, at Zuma, han giver ham knæ i hovedet og laver det der wrestling move på ham. Ja. Men der mangler nærbilleder. Ja, men, og det vidner igen om, at den er sådan ufuldstændig, ikke? Eller den, de har gjort, hvad de kunne. Med det, den er filmet utrolig dårligt. Nu noget Maria har sagt for mange gange siden, at man skulle tro, det var en produktion fra nogle af hendes elever. Altså, den er meget... Altså, det er filmet som om, at man har sat et kamera op, fundet et eller andet billede, og så siger, nu skal I lave skuespil der, cirka i midten, fordi nu filmer jeg den vej, og så bare gå i gang. Altså, det er meget statisk. Der er ikke ret mange kamerabevægelser, der er ikke ret mange sådan interessante... Nej, altså, det er utroligt amatøragtigt lavet. Jeg kan se ham, der har lært det, ham der var cinematographer på den, han har sådan mest været second unit. Dit store film, han var med på, det er second unit director på Moonraker og på Spy Who Loved Me, og hvad hedder den, Rambo 3, og den første Mission Impossible. Og de film, han sådan er ved fotograf på, det er ikke sådan nogen af dem der, man sådan lige rigtig lægger mærke til, at man har... Jo, han var fotograf på den sidste David Lean-film, A Passage to End her. Så jeg ved ikke lige, hvad der går galt der. Den skulle da være ret pæn. Og det er en David Lean i hvert fald, så jeg tror ikke, han har tilladt det her i hvert fald. Nej, det tror jeg altså heller ikke. Men det er rigtigt, der var altså også, hvis man ser den i forhold til den første Richard Donner-film, den er jo faktisk ret fedt skudt. Altså, den har virkelig nogle fede billeder. Noget af de der solnedgangsbilleder og sådan noget ude i Kansas og sådan noget. Kansas. Men her, den er bare sådan lidt kedelig. Der er jo heller ikke nogen sådan spændende vinkler eller bevægelser eller noget som helst. Det hele er bare sådan lidt, Den er jo, ham der skrev den, var med til at skrive den, det er jo Mark Rosenthal, som også har været med til at skrive en stak andre, sådan lidt mere store budgetsfilm. Han har været med på, hvad hedder den, Star Trek 6, og han skrev en historien til. Og så, hvad hedder den, Mighty Joe Young, skrev han også den genindspilling med, hvad hedder det, Charlize. Og Tim Burtons fantastiske Planet of the Apes har han også skrevet til. Og Nicolas Cage-filmen Troldmandens Lærling har han også været med til at skrive på. Jamen, han er virkelig. Ja. Så det, er kun gået i en retning. Ja. Men, og så skrev han også med at skrive til, hvad er den, Nilens Juvel, Jagten på Nilens Juvel. Men et andet sted, man også kan se, hvor den ser meget billig ud, den her film, det er den der kasse, som Lex Luthor, han lægger alle det her genetiske materiale ned i. Det mindede mig om sådan en pengekasse, vi havde i min gamle fritidsklub, når der blev solgt sodavand. Så er der sådan en nøgle til, så kan du købe den sådan i silvand eller sådan noget. Så er der sådan en nøgle til. Sådan, ja, sådan så er der byttepenge der. Så er der byttepenge der, ja. Så er der måske han skulle have sådan en fanny pack i stedet for. Ja. Det der, man gik med på maven en gang. Ja, det kunne jeg. Den ser bare billig ud, altså. Ja. Men den er også på listen over... ringeste film nogensinde, er den ikke det? Altså sådan også sådan ja, en der er det film der er dårligere, vil jeg sige, men jeg tror ikke at den ikke er mange. Den slutter også bare lige pludselig. Den er ikke engang på IMDb's top eller bottom 100 mere, altså. Det har den været på et tidspunkt. Okay. Men er der ikke også det der med at Christopher Reeve, han lavede også den her film, fordi han ville ud med det her budskab omkring anti atombomber. Jo, det lå ham jo meget på sinden også, altså. Ja. Både det at han var med til at skrive mig og skrive det til den, og så også det med, at han fik mulighed for at lave en film, at der måske kunne have givet ham en Oscar-nominering. Den der Street Smart. Nå, men den klarer sig okay, gjorde den ikke? Jo, den er i hvert fald blevet lidt mere, hvad hedder det, kritikerros end den her. Altså. Men jeg solgte ikke så godt. Var det ikke noget med det, at den var en finansiel fiasko, men den her, eller... Street Smart. Jeg tror ikke den solgte ret godt. Eller det var også en det var jo så også en, selvfølgelig også en Canon. Ja, og de kunne jo ikke rigtig finde ud af at markedsføre deres film på samme måde her. Nej, de var gode til at køre en film op, at der var på vej om nogle år, så skulle nok få folk til at købe den. Altså. Men ja. Der var ikke nogen af dem. Streetsmart, den har et budget på 5 millioner. Men det der med, hvor meget et fjols Lex Luthor er, Lex Luthor, det er jo også, jeg kan ikke sige det, Lex Luthor, det er jo også det her med, at ham her Nuclear Man, han er designet sådan, han fungerer kun i solen. Ja. Yep. Altså, det er sådan en rimelig stor hindring for nogen, der skal overtage verden, ikke? Altså, du kan bare smide en paraply over ham, eller sådan. Han kunne bare alt det fiste med at tage ham op til månen og kæmpe det op og alt det der. Ja. Han kunne bare putte ham i en papkasse. Jamen, det gør han jo også. Han gør det jo så til sidst, da han putter ham ind i elevatoren, ikke? Men man tænker bare lidt, hvorfor lukker du ham ikke bare ind i et eller andet rum, og så bare lukker døren, og så for han ikke kan komme ud, ikke? Der er også begrænset, hvor meget teknik han lige kan få med ind i den der pengekasse, hvor han har lagt lidt en klump hakkekød og så to stumper og stof. Det er jo sådan lidt en slags variation på det, vi så i den der John Hughes-film, hvor de skaber den Weird første, Science. Weird Science. Det er jo sådan set samme idé, der går i det, altså. Det er den mandlige Weird Science. Ja, altså. Jeg kunne bedre lige Outcome. I Weird Science. Det vil jeg så også sige. men jeg synes jo også det der, og så det der, så siger de det sådan på et tidspunkt, siger de sådan, hvad så med det her lille stykke stof, det vil da ikke dække ham. Nej, men computeren her i min lille boks, den væver stoffet så stort, at det passer til, at man tænker bare sådan, okay, den der computer, den kan bare alt, eller? Det kunne jo også i Weird Science. Der skulle de bare putte Playboy-sider i den, og hvad skal jeg tænke? Ja, de scanner bare Playboy-sider ind i printeren. Ja. Ja. Ja. Men altså, vi har jo også snakket om det der med, hvor gammel hun ser ud, men hun ser virkelig gammel ud. Altså, jeg har skrevet sådan flere gange. Jeg har skrevet her på et tidspunkt, hun ligner en på 70, har jeg skrevet. Altså, hun ser virkelig slidt ud. Jeg ved ikke, om hun har været ude i noget misbrug eller noget. Jamen, hun havde nogle alkoholproblemer, så vidt jeg ved. Ja, hun ser virkelig slidt ud, og kæfttiden har ikke været god ved hende, fordi Christopher Reeve, han ser jo slet ikke, altså han ser jo fin ud i forhold til... Jamen, helt op til den sidste film, han lavede, hvad hedder, før han kom... før rideulykken, før han kom i kørestol. Altså, der kunne man jo sagtens forestille sig, at de kunne lave en Superman til. Uden at der rigtig skulle gøres noget. Han skulle måske lige have fjernet et par grå hår i tændingerne, men ellers var det jo stadigvæk Superman, som han har været hele tiden. Der, han har jo ikke ændret sig på nogen tidspunkt. Hvor er det sjovt, hvor lidt trimmet han alligevel er. Altså, man har aldrig set en superhelt i den fatning i dag. Altså, han er pæn og sådan, det er slet ikke det. Men også det der tøj, han er på. Han er trimmet på sådan en 50'er-måde. Han er sådan en 50'er-måde. Han kan godt tåle at blive slået et par gange i maven, men så tredje eller fjerde gange, så knækker han. Det er sådan en farkrop, ikke? Og sådan lidt. Han er fedt, som han var i 50'erne. Han laver lige 20 mavebøjninger om morgenen, og så er han, det er det. Ja. Altså, hvis man ser ham i forhold til ham, der spiller i den nye film, altså, han er sådan rimelig trimmet i forhold til, ikke? Ja. Men stadigvæk. Det er jo stadigvæk i de nye film, der er det jo også meget det der med, at der er meget det der, de muskler, man ser, det er jo i dragten. Her der er det jo faktisk, at dragten er på ham. Du ser ham løbe rundt på en bordplatform uden tøj på i den første, eller i Man of Steel. Ja, i hvert fald nu en overtøj. Ja. Men stadigvæk, der er en rigtig, rigtig fed ting i Man of Steel. Der er sådan på et tidspunkt der, hvor han er inde på den der bar i Man of Steel, og så ham der, han hælder en øl ud over ham, og så skubber han til ham. Og så ham der skubber til ham, han prøver så at skubbe ham i brystet, og så skubber han, så siger han sådan, duk! Og så sker der bare ingenting, han ryger bare tilbage ham. Men det er meget fedt i Man of Steel. Jeg synes faktisk også... Det er det eneste plus i den. Ej, der er også nogle... Kevin Costner. Kevin Costner. Ja. Og så er det med, at han dør. Han redder ikke hunden. Ja, okay. Ja, jo. Der er jo så Russell Crowe med det. Det er overraskende. Ja. jeg synes faktisk... han gør det meget godt, ham der i Man of Steel. Hvad hedder han, der spiller Superman i Man of Steel? Henry Cavill. Han gør det okay. Altså, det er måske ikke den største sådan range, han har i den rolle. Og så er der jo meget fede figurer og sådan noget. Der er mange ting, der fungerer godt i den film, men der fandme også en ujævn film. Der er også noget med manuskriptet der i, der er frygtelig og sådan noget. Og så den der lange kamp til sidst. Ja. Hold det der, altså. Ja, og spørgsmålet er, hvor meget der er instruktørens skyld, fordi at jeg synes godt, selv om manuskriptet var forfærdeligt, så kunne man godt redde meget og skære den meget ned. Ja. Men det, den der kamp, den bliver også ved alt for lang tid til sidst. Man når jo begynder at kede sig til sidst. Det gør jeg i hvert fald. Altså, fordi det bliver meget ligegyldigt, fordi det er bare sådan noget destruktion for destruktionens skyld. Ikke? Ja, det der, man går på toilettet. Ja, og så alt det der med, at... Det der med, at de skal have smidt den der, hans rumskib ind i den anden rumskib, fordi så kan de lave sådan et eller andet sort hul, halløj, og... Ej, det er bare sådan lidt... Apropos, der er en scene her i, hvor han er tilbage i Smallville. Hvorfor er den med? Ja, okay, han skal selvfølgelig hente den der buttplug, men ellers så... jeg tror også, det er ligesom det der med, at avisen Daily Planet bliver solgt til nogen, der spekulerer i aviser. Altså, de skal bare tjene penge på, det skal ikke være en god avis mere. Så det der med, at har man aviser, der vil købe det. Ja, det er rigtigt. Han vil hellere sælge det til en, at der bare vil drive det videre, som en gård. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men det er jo også det der, det er jo en mærkelig sådan halv film også, fordi man er sådan lidt... Nuclear Man kommer jo ind ret sent. Han kommer jo ind, hvad er der, 40 minutter tilbage, eller 45 minutter tilbage. Så for resten af plottet er jo meget det med den der avis, der skal sælges, og så Superman, der sådan render rundt og laver ting, og redder folk, og redder et tog, der har kørt løbsk, og sådan noget. Altså, det er bare sådan, det er sådan strøtanker, man sådan har lavet, men det er ikke sådan et sammenhængende plot så meget, synes jeg ikke. Prøv at øve dig at lægge mærke til, hvis I nogensinde ser den igen. Den scene, hvor han flyver forbi folk ned i den britiske underground der, at de ikke kigger på ham. At de lægger slet ikke mærke til, at han er der, de kigger i den forkerte retning, og at de bevæger sig ikke, da han flyver forbi Superman, da de har sat ham ind. Er det bare sådan noget stock footage? Nej, det er det ikke. De har optaget det, og så har de så ment, eller de har så ikke, dem der har skulle guide de der statister, de har ikke sagt, at nu flyver Superman forbi nu! Det har de ikke gjort. Det var der ikke lige penge til. Men jeg kan nu meget godt lide, altså der er nogle ting i kampen til sidst, hvor den bare bliver så silly, så den bliver sjov. Der hvor han slår Superman ned i månen. Nå, sådan en Bud Spencer måde, sådan med oven i hovedet. Yeah. Sådan, det kun er hovedet, der stikker op. Det synes jeg fandme var sjov. Og så også det der med, at Superman lige flytter månen. Yeah. Jeg tænkte, okay, hvad vil det ikke have konsekvenser for jorden? Sådan, det er nærmest nogle konsekvenser for tiden. Det er det, jeg laver i Man of Steel, altså. Hvad laver han i Man of Steel? Jamen, det er værre end det. Altså, det er sjovt. Der er ikke nogen, der har bidt mærke det. Det er så også, fordi det er ikke nogen særlig kendt film, den er sådan set, altså. Det kan være, at i 87, at folk faktisk var sindssygt sure over, at han slog Nuclear Man ihjel, og at han fjernede månen. Det, ja. Hvad vil det egentlig ske, hvis man rykker månen? Der er sket noget med vores tidevand. Men tidevand og alt muligt, det vil have simpelthen så mange konsekvenser for... Farvelve altså. Og... Ja. Folk, der kan sove natten. Og... Ja. Det er faktisk det, at de bliver skabt, de der børn der, han skal redde jorden fra i Village of the Damned, for John Carpenters. Ja. Ja. Ja, men det er meget en meget ufuldstændig film, og de virker også bare sådan lidt trætte alle sammen. De spiller sgu ikke godt. Altså der var han er syg ind i lejligheden, og så Marco Ketter, hun kommer ind og skal snakke med ham. Det virker som sådan en tv-film, altså en tv-serie. Altså kæft, de spiller ringen der begge to. Ja. Det beder jeg i hvert fald mærke i. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan bare godt lide Christopher Reeve. Altså han er bare så perfekt i den rolle, som du også sagde, Niels. Altså, der er bare et eller andet karisma der, at selv i en super dårlig film, så er han en fornøjelse at se på. Ja. Men hvis I nu skulle vælge, hvad finder så jeres yndlingssupermands film, vi har haft indtil videre? Det er nok den første. Richard Donners første. Ja. Er det det? Ja. Er det ikke det? Nej, Toren. Det er nok... Ja, Toren. Den er lidt sjovere. Altså, Toren har alt det med sort, det synes jeg fungerer rigtig godt også. Ja. Altså. Jamen, jeg tror også, jeg har Toren. Jeg synes, etteren er mere helstøbt. Altså, den er mere sådan episk. Den har mere det der med, at det er sådan... Jeg har ikke set Man of Steel, men den har det der episke feel der, som Man of Steel forsøgt på. Der, i hvert fald. Men der er rigtig meget... Han får den der kæde hængt om hat, ja. Den der blinkkæde med det der kryptonit. Prøv lige at holde den her. Men Margot Kidder, hun er så træls deri. Jamen, det er rigtigt. Hun er så irriterende. Jeg synes, hun er lidt irriterende, bare sådan generelt. Ja. Jeg synes Toren, fordi jeg synes, Toren der topper det hele, fordi der får han nogle skurke, der sådan kan matche ham, og det er mere interessant, og man tager Superman et mere interessant sted hen, og sådan noget. Toren er for mig den bedste. Hvordan har I det med Superman Returns? Det er en film. Har set det en gang. Altså, jeg, ja. Og jeg tror måske, at det har lidt indvirkning på, hvordan jeg så den. Ja, vi havde vundet nogle billetter, så så vi når i Imperial over i København til gallapremieren. Det var en oplevelse, men jeg synes ikke, filmen er specielt god. Altså. Men jeg synes, at han har fået det meget... han har ikke fortjent alle de hug, han har fået for den af Brandon Routh, eller Ruth, om man udtaler. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, han gjorde det skide godt i den, altså. Ja. Men filmen skulle bare være bedre, og der skulle være et bedre plot i, og alt det der, den endte med nærmest blive sådan helt Daniel Steele, alt det fiste med Lone Stater, og ny mand og barn, altså det kunne I sagtens have klippet ud. Ja, der er bare et eller andet. Der er nogle fede ting i den. Det er fedt, der var en stopper og en patron med sit øje, for eksempel. Ja. Og det er også fedt, hvor ungen han træder i aktion. Det synes jeg var fedt. Men det er hele den der del af filmen der, hvor han bliver sådan helt Jesus-agtig, hvor frelser, altså ind imod slutningen. Ja. Det synes jeg igen, det passer ikke rigtig ind i Superman. Altså. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Superman-film, eller det er de her redningsaktioner, hvor han redder et tog, eller det allerbedste er faktisk, der, hvor han redder fly, det kan jeg rigtig godt lide. Og sådan en scene er også med Superman. Superman Returns. Superman Returns nemlig. Og det, der er bare et eller andet det der, nu når dem, der er ved at støtte ned, de kigger ud af vinduet, og så ser den der, hans kappe. Det er bare, ja. Så får jeg kuldegysninger. Det er Superman for mig. Det er, når han redder fly. Også de to tv-serier, de lavede i 90'erne, Superboy-serien, og hvad hedder den, Lois and Clark-serien. Ja, Lois and Clark, ja. Den så jeg meget. Den ser vi til TV2. Ja, den synes jeg... Jeg fik en lille crash på, hvad hedder hun? Jeg fik noget crush. Cross-crash? Crash-crash. Chris Hatcher. Terry Hatcher, jeg synes, hun var så lækker. Virkelig, hun var lækker. Og den så jeg faktisk et afsnit af her for en måneds tid siden, hvor der er nogle afsnit, hvor han er med H.G. Wells med hans tidsmaskine. Hvor han så kommer til til Metropolis, og så har han så en gæst med, som så ender med alligevel at vælte verden, fordi han gæsten der kommer fra Utopia, et sted som er skabt på grund af at Lois og Superman, de bliver gift og får en familie og det hele i fremtiden, og så laver de Utopia, og så den der Utopia, det bliver sådan et sted, at der er ingen vold og ingen forbrydelser. Og ham der, han synes så, at det er så røvkedeligt. Så da han så kommer til jorden, han så ser, at der er våben og alt muligt, så begynder han at gå fuldstændig amok. Og så tager han så tidsmaskinen og rejser sig ind tilbage i fortiden og vil slå Superman ihjel der. Det er et rigtig godt afsnit. Men jeg synes faktisk, altså jeg husker det som, de er meget underholdende. De har en meget fed sådan tone. Altså det er meget sådan kattet 50'er. De er nogle af afsnittene er meget komiske, men det er også meningen, altså. Og så er det sådan det der faktisk er sådan ret seriøst, altså. Men er det ikke sådan ugens, altså sådan krimi, altså ugens mysterie eller ugens problem? Ja, der er ikke så meget, det var der jo mange 90'er-serier, at det var dem der Monster of the Week, eller Villain of the Week, og Murder of the Week, altså det var jo... Det er meget episodisk. Den der med røde tråd, det var sådan en som Twin Peaks og sådan noget, der kørte med en røde tråd der i hvert fald i første sæson. Der er ikke nogen seriebuer, det er sådan de mere episodiske, de mere sådan afsluttede for hver afsnit. De har mere det der med, at så er der to eller tre afsnit, der hænger sammen måske. Mm. Det er et andet, Lex Luthor, han laver et andet, og så skal de redde det, og det kan de ikke nå på et afsnit, altså. Men sådan var X-Files jo også meget i starten, ikke? Og så blev det måske, så kom der sådan nogle plot, der sådan ligesom udviklede sig over tid. Jeg synes også, en af de ting, der sådan er fantastiske ved Superman 2, det tror jeg, det er mit yndlingsøjeblik i hele Superman filmuniverset, det er der, hvor han så endelig siger det der Neil before Zod, og så har han byttet rundt på de der maskiner, sådan at Superman, han har fået sine kræfter igen, og de så har fået taget alle deres kræfter, fordi han har byttet rundt på de der stråler, så knuser han bare hans hånd der, og så kommer musikken, og så løfter han Zod op over hovedet. Hans hånd. Det er så fedt, og den der lyd, den laver, da han knuser hans hånd, og han så siger det der, det er så fedt. Det er bare så patosagtigt, det er virkelig sådan, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt hver gang, jeg ser det. Og jeg synes bare, de der tre skurke i Superman 2 fungerer også pissegodt. Mm. Jeg synes, Zod i den er bedre end Zod i Man of Steel. Jamen også Ursa, er ikke det, hun hedder? I den gamle kan jeg også bedre lide end den nye. Altså, der er også et eller andet over hende, udover latexdragten. Det var jo, er det hende, der med en anden? Er det ikke hende, der med Pandorum? Er det ikke hende, der med den? Er hun det? I den med Dennis Quaid, hende, der spiller den kvindelige hovedrolle der i. Hende, der blev Ursa i Man of Steel. Der var hende, der blev Ursa i tyskeren. Ja. Ja. Ja, hun er jo tysker. Er nogen af jer, der har set Supergirl? Nej, ikke andet de der YouTube-videoer om Supergirl. Jeg har faktisk ejet den på et tidspunkt. Jeg havde, hvad hedder det, to-disk-versionen fra USA, fra Anchor Bay. Ja. Hvor der er både den lange version og den korte version på, men jeg fik den aldrig set. Jeg har den stadigvæk. Jeg har den stadigvæk liggende. Og jeg tager den med, hver gang vi mødes, men der er ikke nogen af jer, der gider se den. Nej. Jeg forstår ikke. Den er fantastisk. Jeg har hørt, den skulle være dårlig end Superman 4. Det er sådan, det er... Ja. Den er, men hun er ret sød hende, Helen Slater, hende, der spiller Supergirl. Ja. Ja. Det er så også, det er smart. Kan I lige opklare en ting fra mig? Yes. Ham der, den tykke, der sidder Alex Luthors leverandør. Kan I huske dem? Ja, ham der er med i Batman. Ja. Nå, jeg troede, det var Dudley. Jeg troede, det var Dudley for Harry Potter, men det er ham for Batman. Dudley for Harry Potter? Er det ham der, onklen. Onkel Vernon, eller hvad hedder onkel? Nej, okay. Men ham der, han er med, han er både med i Star Wars, han er med i den første Batman, ham der spiller politimanden. Nå, det er rigtigt, ja. Han er sådan korrupt i Batman. Men det er sjovt at se, og han, jeg kan ikke engang huske, om han har nogle replikker overhovedet i den. Sådan en som Jim Broadbent, han er med i den her. Og det er igen på grund af, at den er optaget i England, at de har fået nogle britiske skuespillere med. For det tror jeg faktisk også, han er ham den tygte, og jeg tror også, han er britisk skuespiller. Jim Hvornår Broadband. Er Jim Broadband med i den? Det kan jeg han er den ene af de tre, der sætter der. Han sætter ved siden af ham der. Okay, jeg kan jo kun huske Jim Broadband fra Moulin Rouge. Ja. Altså. Oh, ja. Og det er lige præcis den scene der, hvor han udtaler nuclear på rigtig mange forskellige måder. Ja. Altså nu, når vi kommer tilbage til det der nuclear, så kommer jeg til at tænke på det der, det sagde jeg ikke før, men jeg kommer til at tænke på det der afsnit for Simpson, hvor Homer han får at vide, at han skal være på en nuclear sub, og der er sådan en eller anden, der står en eller anden army-fyr og siger til ham, og så Homer, fordi han har så meget erfaring, siger det så, og så Homer han siger, it's pronounced nuclear. Nuclear, siger han så til ham. Det har han lært, Gene Hackman. For lige at blive ved Gene Hackman, altså han er en af de der skuespillere, jeg virkelig savner. Altså, at det selvfølgelig kan jeg sagtens følge, at han er gået på pension, og ikke vil lave flere film, men han er en af de der skuespillere, han var altid god. Selv i den her, hvor han ikke er voldsomt god, er han god alligevel. Altså han var en af de der skuespillere, der altid løftede en film. Jamen, han er tit det bedste ved en film, ikke? Altså, han er jo også fantastisk i Unforgiven, for eksempel, ikke? Ja. Han er fuldstændig fabelagtig også. Altså, han havde bare sådan en screen presence. Altså, og alle de roller, han havde i 70'erne også, altså i den der prime cut sammen med, eller overfor lige Marvin, der er han også virkelig god i også. Altså. Ja, Friends Connection også, ikke? Ja, ja. Ja, Bonnie og Clyde også, altså. Ja. Virkelig, virkelig han er virkelig en af de der Hollywood-skuespillere, at der bare leveret varen hver gang, ligesom Al Pacino og De Niro gjorde før i tiden. Nu er det sådan mere sporadisk, men i hvert fald med De Niro. Men altså, de kommer jo så også fra samme skole af, de tre, og er jo også venner privat eller vej, i hvert fald på et tidspunkt. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men man savner ham. Han er fandme god. Han er også med i The Firm. Bare lige Tom Connection. Ja. Og faktisk også, det er også en af de der filmer, der virkelig lever på, at det er nogle rigtig gode skuespillere, der med hele vejen igennem The Firm også, altså. Der er han jo også med, hvad her, ham fra Saw, Tobin Bell, ham der spiller, hvad her, det ham, der står bag alt det i Saw-filmerne, Jigsaw. Mm. Han er det, ham der spiller den ene af de der håndlanger, der slår, hvad her, det Gene Hackman ihjel. En af dem, der arbejder for det der korrupte advokatfirma. Nå, i The Firm, ja. Okay, ja. Ja, nu skal det jo være. Yes. Men nu har vi jo snakket om det der med hans evner, men det er jo også nogle mærkelige evner, ham der nuclear man har, ikke? Fordi han kan også få folk til at flyve og sådan noget. Det er sådan lidt, okay, hvor kommer det fra? Ja, og så den der tøse måde at besejre folk på med at rive dem. Med hvad? Med at rive dem med sin negle. Nå, ja, det er rigtigt. Men han river jo også. Han får jo også sådan en infektion, da han river ham. Ja. Han får sådan en infektion på... Han har jo de der mærkelige... Jamen, han er bare en lam. I stedet for at slå ham, så river han ham med sin negle. Altså, han skulle ellers få klippet din negle. Ja, og så ligner han så lidt He-Man. Og så har han så Gene Hackmans stemme. Det er virkelig en mærkelig... Sådan en blanding af, hvis He-Man og en Chippendale fik en baby sammen, så... Det kunne være fedt at se Dolphin i den rolle, ikke? Ja. Det havde været et plus. Men det siger så også lidt om Mark Pillows talent eller mangel på. Nu kan han jo så ikke helt gøre for sin stemme, den her, men Han har faktisk ikke rigtig været med i. Han har været med i nogle tv-ting siden, og det er sådan set det. Ja, det er meget lidt tv. Jeg tror også, at du er lidt stigmatiseret af den her film her. For. Men det var også den her film, der nærmest fik Canon-film til at gå nedenom og hjem. Var det ikke det? Var det ikke den, der var sådan the final blow? Det var i hvert fald inden mod slutningen af Canon der fra 87. De lavede jo op til lige starten af 90'erne. Men var der ikke nogen, der sagde, at budgettet løb jo op? Altså, det blev jo en fiasko, og budgettet løb løbsk, ikke? Er det ikke det, der... Nå, budgettet var jo halveret. Ja. 36 millioner til 17 millioner, og de havde ikke flere penge end dem til at lave den for. Men hvad med indtjeningen? Var den også rigtig dårlig? Det var omkring 36. Ja, det er ret dårligt i forhold til, hvad jeg tror, den kostede. Er det ikke det? Det er jo så det dobbelte af, hvad den kostede. Ja, okay. Men jeg tror, Canon har regnet med, at det var lidt... Altså, de har købt de her rettigheder for at regne med, at det var den film, der ligesom sådan skulle få dem på banen igen og redde dem, ikke? Men jeg, altså det, jeg også kunne forstå for de der film, jeg har set om Canon-film, det er jo det der med, at de lavede faktisk så mange film til sidst, at de nærmest ikke kunne nå, selvom de fik succeser. Så havde de så mange fiaskoer, at det bare de sang til sidst, simpelthen. Er det ikke sådan, du har forstået det også, Niels? Jo, i Christopher Reeves... Jeg tror, det er ham, der har udtalt i hans selvbiografi, at de havde, jeg tror, de havde 30 film kørende på det tidspunkt, de optog den her. Så de havde ikke overskud eller energi til at få den lavet ordentligt og få den lavet færdig. De havde jo det der trick der, eller de håbede på, at hvis de lavede 20 film, så i hvert fald 5 af dem ville blive succes og kunne tjene de andre 15 hjem. Altså det var lidt den der tankegang, de kørte med. Altså. Og det var så det, der også gjorde, at de røg i knæ, altså. Fordi de havde jo ellers kørt med den der med, at de kunne simpelthen lave så mange film for ikke ret mange penge. Altså de der Chuck Norris-film og Duty Cop-film og sådan noget. Det er ja, de kunne ikke alle sammen være American Ninja. Nej, men det var stadigvæk et firma, og også hen mod slutningen, der kørte de jo stadig med, at som vi også ser i den der Electric Boogaloo-dokumentar, det der med, at det var også et firma, der tiltrak nogle af de der instruktører, der var måske en lille smule på vej ud, eller havde været ude, som John Cassavetes og Barbara Schroeder og sådan noget der, altså at de arbejder for dem, altså også ham russeren Konchalovsky, han lavede Runaway Train, som så er en af deres bedste, vil jeg så sige. Ja. Og så lavede han så den der nummer 2 film for Canon, som ingen penge tjente overhovedet, som var meget artistisk og som meget kunstnerisk. Altså overrasket over, at de har lavet film sammen med Godard og John Cassavetes. Ja. Det var jeg meget overrasket over, fordi det var noget, Canon, jeg ikke kendte til. Det var den anden dokumentar, tror jeg, Niels. Det var den der, hvad hed den? Go-Go Boys, men jeg tror faktisk, de nævnte det begge to. Okay, men det var en overraskende information for mig, fordi det var ikke lige sådan, det er ikke lige det, jeg forbinder med Invasion US. De havde jo nogle film, at de kørte frem på filmfestivalen, og de havde de der film, der var ude på direkte på VHS, at det så kunne tjene penge på den måde der. Men så havde de også de film, at de håbede på, at der blev anmelder darlinger, altså en som Barfly med Mickey Rourke, og så ved her den Runaway Train med John Voight og Eric Roberts og sådan nogle der, og Street Smart var også en af dem, de håbede på, at der blev et hit. Ja. Altså anmelderagtigt, at de håbede på, at der kom nogle gode anmeldelser. De var sådan set ligeglade med lige de film, der det var, at sådan, de skulle gerne tjene penge, men hvis det nu er, at de fik nogle gode anmeldelser, så gav det jo også credit til resten af firmaet. Altså. Ja. Men de havde jo, de kørte jo helt hen til slutningen, havde de jo forhåbninger om, at der var også det der projekt om Spider-Man, der havde de jo også tænkt sig at lave en Spider-Man-version af det også, altså. Jeg kan ikke huske, om det var Menachem Golem, jeg tror ikke, han havde læst en Spider-Man-tegneserie på noget tidspunkt, det der med, at han mente en Spider-Man. Spider-Man, det var en Spider-Man, en mand med edderkopben, altså. Men de nåede også at lave en teaser og sådan noget. Gjorde ikke det, der har været en plakat, har jeg set? Ja, de lavede jo. Altså, hvis du kigger og søger på nettet, så kan du finde plakater for tonsvis af film, at de aldrig fik lavet, men som de er med i Cannes, for eksempel, at de solgte. De havde jo altid, ligesom Corman og sådan noget, at de fik jo lavet plakater, de fik lavet titler. Det kørte jo meget på, om de havde en genial titel. Men det er jo lidt ærgerligt. Det er jo lidt ærgerligt. Altså, jeg synes, det var lidt ærgerligt, at selskabet gik ned om hjem, fordi jeg synes, at de kunne et eller andet, i hvert fald i starten i hvert fald, fordi de kunne også sparke lidt en dør ind i forhold til at lave de der slog-film, som var enormt underholdende, men som samtidig også var sådan solgt godt på det. Altså, de råber jo hele det der hjemmevideomarked, ikke? Altså, det ved jeg godt, nu er markedet helt anderledes i dag, ikke? Så skal man jo gøre det digitalt, og det er jo egentlig lidt det Asylum-film gør, egentlig lidt, ikke? Altså, det er jo... Men de laver så de der kopier, ikke? Altså. Men jeg så, at Canon skulle til at lave film igen, har jeg set noget om. Ja, Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bare har købt navnet, eller hvad, men de skulle altså, da til at lave. Ud fra de der titler, de har annonceret, så virker det meget som, at det bliver kørt videre i... Ja, der kommer en ny American Ninja, ikke? Ja, eller sådan en rip-off. Ja, ny, var det ny Delta Force også, var det ikke sådan, det var? Ja, det bliver i hvert fald uden Chuck Norris. Ja, det er det. Men det bliver jo nok også, det bliver jo ikke det samme, fordi det bliver jo bare sådan noget CG-halløjs, og det bliver jo slet ikke, og det bliver ikke på en eller anden VHS ned for tanken, du skal stå og lave tracking på, og sådan noget, så det bliver altså movieboxen, hvor du skal stå med en skruetrækker og lave tracking på. Det er der ikke noget. Du kunne jo leve af at være sådan en mand, der blev sendt ud. Nå, jeg er sådan en, der arbejder for tanken. Ja, ja. Ja, ja. Ligesom Mike og Jay i Red Letter Media. Så kom han ud med en skruetøj, så lavede han track. Ej, vi er altid, ja. Bare inde ved Mr. Plinket, så kan du se en masse film. Ja, vi har selv lavet tracking på vores video. Men jeg har været i røret nogle gange med den, hvor den er flimret. Jamen, prøv at skrue på den der knap ved siden af, så skruede man, så kom billedet lidt frem. Så kom lyden og sådan noget. Altså, en af de der, de har i støbeskæen, den nye Canon, det er den tredje Alan Quatermain-film. Den er sat til 2019. Okay. Alan Quatermain and the Jewel of the East. Og så executive producer, det er Menachem Golan. Nå. Som, det er faktisk ganske godt klart, for han døde i 2014. Det er da vildt, fordi det kan være deres deres sønner, eller noget overtaget. Yeah. Men ja, jeg så bare, at Canon skulle til at lave film igen, og så tænkte jeg, der er nok nogen, der har købt navnet til det. Ja, de der navne der blev annonceret samtidig med, at det kom ud, det var sådan nogle slok-navn, altså. Nogle, der virkelig lød, som at det var Canon. Altså, der er jo også en ny Bloodsport på vej, ikke? Der kommer en ny Bloodsport næste år, tror jeg, det er. Den har været lidt mere budget i sig, tror jeg. Ja. Ja, men det tror jeg ikke. Altså, det er ikke Bloodsport. Undskyld, det er Kickboxer, jeg tænker på. Der kommer en ny Kickboxer. Kommer der ikke også en Bloodsport? Jo, men det kan være, altså mit håb om en... Altså, jeg har jo stadig håbet om, at vi får en rigtig Bloodsport 2, hvor Arnold og Sylvester Stallone, alle actionheltene fra 80'erne er med i sådan lidt Expendables, men bare i Bloodsport-universet. og så lavede Canon-film. Og kæft, det kunne være godt. Yeah. Morten, du kan ikke fortælle mig, at du ikke vil se det. Jamen, jeg selvfølgelig vil se det. You'd watch that shit. You watch the shit out of that shit. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hashtag would watch. Ja. Det er jo en film, der har været lavet, som der ikke bliver lavet en to af. Eller en ny version af. Åh, oh, nej. Der kommer ikke nogen Death Warrant 2. Åh, oh, det er altså god. Hvad er det, han hedder? Iceman eller Sleeperman? Eller hvad hedder han? Hvad hedder han, ham der er skurken af? Han hedder sådan et eller andet Sprinkle. Hvad hedder han? Han hedder sådan et eller andet... Han hedder sådan, Fairy Dust. Fairy Dust. Han hedder sådan et eller andet Soul. Han hedder Sandman. Sandman, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Nå. Den er meget god. Ja, det er den. Men det er i hvert fald en af dem, der er sikker på, at den ikke kommer som ja. En sequel. Indtil videre i hvert fald. Indtil og det er faktisk David S. Goyer, der har skrevet mig skrevet til den. Er det? Men er det ikke Sandman i den, kommer jeg til at tænke på? Ham, der spiller Sandman i Death Warrant, er det ikke ham, der spiller ham nogen i Cobra også? Han har i hvert fald spillet skurk i en stakfilm. Han hedder Patrick Kilpatrick. Han har været med i... Jeg mener faktisk, han er med i en af de der Zorro-filmer også som skurk, og han er med i Chuck som skurk og Terminator som skurk. Jeg tror faktisk, han spiller Terminator i en af dem. 888 Terminator i et afsnit af Sarah Connor Chronicles. Det er rigtigt. 24 timer han med i, en masse tv's han med i. Minority Report er med i en rolle. X-Files i en rolle, og Star Trek Voyager i to roller, forskellige roller. Og det er Brian Thompson, jeg tænker på. Ja. Og det var også det, du sagde, okay, Death Warrant. Men det er ikke ham, der er med i Death Warrant. Det er ikke ham, der er Sandman i den. Nej, det er det ikke. Nå, det tror jeg lige, det var. Nå, okay, ja, nu er vi ved at være langt ud, men det er, fordi vi kom til at starte en Canon-film, og så åbner vi op for en dejlig æske af alle mulige fantastiske linjer. Det gør, at vi skal til at runde snakken om Superman af. Så ja. Hej mere. Ja, vi skal lige ind på, at det fedeste skud i hele filmen, det er slutningen, hvor han flyver op til kameraet, blinker til kameraet og flyver væk. Oh, ja. Jamen, det er fedt, fordi det... Og det er jo så også, fordi at det er fra den første film. Nå, det er fra den første film? Ja. Nej, det er bare... Jeg ved ikke, om de har gjort det, om de har color-graded den lidt anderledes, eller om de bare ikke har budgettet til at få den... til at have de rigtige farver. Jeg tror ikke, det er noget med color grading at gøre. Men gør han også det der i den første film? Kigger han, ja. Han kigger ja. Nærmest ud på publikum? Det er præcis samme slutning. Okay. Det er ligesom at se en genbrug i en anden Michael Bay-film. Altså. Det er præcis den samme scene. Men altså, jeg kan jo huske, at det er nok været en af de første film, jeg sådan har set selv, tror jeg. Jeg skulle sove over en ven, og der så vi den så på video, kan jeg huske. Jeg synes, at den var fed. Der synes man, den var fed. Ja, man tænkte ikke over dengang, at den... Altså... Det var bare endnu en Superman-film. Ja, man synes jo bare, Superman, det var fedt, ikke? Altså, hvis Superman han var i Paris, og han redde en elevator i Eiffeltårnet, så var det jo fedt. Mm. Det var faktisk også, det var en, måske en af grunden til, at der er mange, der har set den dengang. Det er en af dem, fordi det var en af de film, der måske var lettest at få fat på. Men jeg mener faktisk, det var en af dem, at Scanbox havde rettighederne til, fordi det var en Canon. Og Scanbox, de havde rettighederne til rigtig mange Canon-film med Mission Action. De havde i hvert fald til 3'eren, tror jeg det var. Ja, det var, nej, det er en Warner. Det er en rigtig Warner. Er det... Ja. Vi fik i hvert fald... Jeg havde 3'eren dem på VHS. Jeg synes, 3'eren, det var den... 4'eren var med, så vidt jeg husker, var den med i Men of Action-serien for Scanbox. Men of Action-serien. Det var, ja, en serie, der foregik, eller hvor de havde 60 titler eller sådan noget, og i hvert fald de 40 af dem, det var Canon-titler. Alt er guld i den serie. Altså, jeg kan huske, man kunne købe dem i Silvan. VHS, det var også dem, der, det var også dem, at der så ikke var noget, der hed Man of Action mere, så går de over og hed, hvad hedder det, stjerneserien fra Filmlab, som jeg altid troede, der hed Himlab, fordi det der F-I, det lignede et H, den måde, de lavede det på Crossen. Det var først mange år senere, jeg fandt ud af, at der faktisk stod F-I i stedet for H. Men det er en anden ting. Og så også fordi, at den så også kom, blev åndet, de fik fat i den i nogle af de første år, da der var DVD i Danmark. Der fik de fat i, jeg kan ikke huske, om de havde alle Superman-filmerne, men de havde i hvert fald 4'eren. Men jeg tror faktisk, de, på en anden mærkelig måde, var de kommet, havde de fået rettigheder til Superman-filmerne og sendt dem ud for Onair den gang der. Ja, jeg har Superman 2 i hvert fald for Onair. Den gav jeg ingenting for, og det, kvaliteten var også derefter. Altså det var ikke... Jeg tror, jeg har 3'eren for Onair, så vi kan stykke den samme samlingen, tror jeg. Men det der med toren, der findes jo også 3 eller 4 forskellige udgaver af toren, ikke? Der findes jo Richard Donner Cut, og så findes der forskellige sådan tv-udgaver. Nå, okay, ja. Nå, det gør det jo alle sammen, jo. Altså, det er bare med at få fat på de der tv-udgaver. De er jo med, som slettede scener på DVD'erne fra Warners officielle udgivelse. Ja. Der er de jo med, som slettede scener, de ting, der har været med i tv-udgaverne. Jamen, det er svært at finde, hvor det er integreret i filmen. Ja. Der skal du hen og finde fanedits og sådan noget på nettet. Ja, vil I anbefale Superman 4, The Quest for Peace? Start med den første, og så se 2'eren. Og så, hvis du kommer igennem 3'eren, så se 4'eren også. Ja, det er faktisk meget... Jeg tror faktisk ikke, jeg anbefaler, for jeg synes, det virker som sådan en film, der ikke er gjort færdig. Altså, man har sendt den ud som en film, men det er ikke rigtig en film. Den hænger ikke. Altså, det er et rod af en film. Der er nogle kausaliteter og sådan noget i den, der går fuldstændig tabt, og der laver nogle vilde spring, og der er nogle scener, hvor man tænker, okay, er det det bedste take, de har taget? Så jeg vil faktisk ikke anbefale. Nej, man kan sige, hvis man har sat sig ned og set de 3 første, så synes jeg, så kan man jo godt se 4'eren og så nyde den. Fordi... Men det er jo ikke underholdende. Det er jo kedeligt. Ja. Og det, man kan sige, det modsat mange andre Batman-filmene og så videre, som også er ret dårlige. Altså, man mister ikke noget ved at springe den her over. Nej. Hvorimod, hvis man, nu kan jeg så ikke huske så meget af 3'erne, men 2'erne, altså, man mister noget af mytologien eller historien bag karaktererne, hvis man springer 2'erne over. Eller det samme med nogle af Batman-filmene. Den her, altså, du mister ingenting. Det er faktisk bare det er lidt ligesom, du faktisk kan springe over Phantom Menace, så ikke miste nu for hele det kan man også. Du kan faktisk springe over alle prequels-filmerne, det har vi jo snakket om før. Men man kan jo faktisk, det der er sjovt, det er jo, man kan jo gå fra Superman 1, 2, og så kan man gå til Superman Returns, fordi Superman Returns foregår jo faktisk lige efter 2'eren. Ja, Brian Singer har tænkt den som en sequel til 2'eren. Ja. Men det er jo også, altså det der sker i 3'erne også fuldstændig, det har ingen konsekvens for noget, men det er også bare sådan en lille lukket historie i sig selv. Ja. Og han har jo lige den der kamp med sig selv, men det ved jeg ikke rigtig, om det betyder noget. Nå, godt. Det var Superman, Niels. Jeg synes, vi skulle have valgt Jaws i stedet for. Eller du skulle. Ej, Soldater, kammerater 4. Ja. Det er det, vi havde håbet på. Åh, det kunne have været godt. Ja. Christoffer? Ja. Nu ved jeg ikke, om det bliver lige så godt på din hånd, men du skal vælge film til næste gang. Ja, det bliver godt. Det kan jeg godt love. Prøv lige at høre her. Excuse me. I forgot to introduce myself. My name is John Kimball. And I love my car. Yo, man, I'm just gonna keep an eye on it for you, all right? See what I'm saying? You got a view, right? Ja, og så kunne jeg jo godt, altså vi kunne bare lade den køre herfra, altså det er så smukt. Vi skal selvfølgelig se den oversete action-slash-komedie, Kindergarten Cop. It's not a tumor! There is no bathroom. Ja. Yeah. Det bliver godt. Take it, put it on the carpet. Put it on the carpet. Er det en gammel eller ny udgave, vi skal se? Eller er det begge to? Så, men jeg glæder mig rigtig meget til boys have a penis and girls have a vagina. Ja, det er nemlig det. Jeg glæder mig. Det er faktisk en af de der Arnold-komedier, jeg synes, der faktisk, jeg husker det, så om den fungerer. Og så samtidig med det, så har han jo en badass kopper i. Og han har skægstube i starten af filmen. Arnold med skægstube, og det er badass. Mm. Altså, det er faktisk en Arnold-actionfilm, vi ikke har snakket om, og det synes jeg, det er en fejl. Altså, så nu tænker jeg, godt, den tager vi nu. Så det bliver Kindergarten Cop. Ja. Han fungerer også i Twins. Ja, yeah, Junior. Ja. Det er lidt debatable, er det ikke det? Ordet fungerer. Jeg ved ikke rigtigt, man. Et stort ord. Ja. But it's not a tumor. Morten. Jeg var lige der en, der skrev en kommentar her på IMDb, da han skulle pitche filmen. Imagine Mary Poppins without the namby-pamby animation and music, and twice the butt kicking. Oh, and instead of Dick Van Dyke faking a British accent, we'll have Arnold Schwarzenegger faking intelligible dialogue. Studio exec. I love it. Here's $10 million to get it made. Det er som det er foregået. Det er straight from the production floor, det der. Intelligible. Det er ligesom nemt at sige som nuklear. Nu man lige tænker over. Jamen, det er en genial titel. Også fordi Kindergarten lyder tysk, ikke? Kindergarten Cop. Ja, fedt. Ja, også tysk, ikke? De har slet ikke haft brug for at lave den om i Tyskland. Der hed den bare Kindergarten Cop. Ja, den er også lavet i Indien, den skulle også genindspillet. Så som Olympian Anthony Adam. Det kan være, vi bare skulle se den i stedet for. Det kan godt være, det virkelig er mere interessant. Ja, men altså, vi skal også se den, fordi i anledning af, at der er en fantastisk tour på vej. Kindergarten Cop 2 med Dolph Lundgren, så jeg jo traileren for her, for ikke på et uger. Det kan simpelthen ikke gå galt. Og den ser fuldstændig fantastisk ud. Så jeg tænker, godt, jeg bliver nødt til at få at lige kunne sådan følge med i franchisen. Så lige skal jeg lige... Altså når man tænker på, at Dolph Lundgren, han kunne løfte den tunge arv efter Jason Statham i den der Uwe Boll-serie. Hvor det var i den første film, så var det, Jason Statham, og i toeren, der var det, Dolph Lundgren, og i treeren, der var det ham fra Prison Break. Det er ham, der spillede Dracula i Blade Trinity. Hvad fanden er det for en Uwe Boll? In the Name of the King, der er lavet tre film. Der er faktisk lavet en computerspil. Der var det Dominic Purcell, der var det i treeren. I toeren, der er det, helten, det er Dolph Lundgren. Fedt. Altså, vi kunne også, altså med i overvejelsen var også He-Man, men det blev ikke den her gang. Den får vi aldrig valgt. Jeg tror, det bliver den film, vi aldrig får set. Jo, du kan jo vælge næste gang. Ja, jeg har andre. Der er noget andet. Der er noget andet, ja. Så det bliver Kindergarten Cop. Ja. Fedt. Tror jeg nok. Men det bliver så uden mig næste gang. Det skal I lige vide. Ja, det bliver... Nu er vi inde i en steam af mandefilm. Det har du ødelagt, Christoffer. Ja. For helvede, mand. Det er John Kimble. Detective John Kimble. Du skulle have valgt Risky Business. Bare lige for... Ja, så har det været valget. Vi klarer det. Vi må klare os uden. Ja. Yes. Skal vi sige, det var det? Det var det, ja. Ja, det skal jeg. Vi ses om 14 dage. Og vi lader sig. Tak for aften. Adieu. Adieu.